free. Come on, girl. Thank you. I gotta take a repercussion, and I need to be with three concussions, and nothing my speed is reconsumption. krzyczy. Ja pierdolę, co za gnój, drzwi otwiera jakiś chuj. Tak, tak, to jest wiatr, Miśka sobie w dupę wstać. Morał bajki tej, golec niepotrzebny jej. Tak, tak, to jest wiatr, Miśka sobie w dupę wstać. Morał bajki tej, happy endu, kurwa nie. Biały miś, a biały miś, a biały miś, a biały miś. Skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwa dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwa cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwa dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwa cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Puszczę chyba zaraz pawia, wczoraj się lizałem z nią. Jak pomyślę, co łykała, czy ma syfa, sprawdzę to. Na chuj było cztery dychy, te ostatnie wydać mi. Mogłem kupić sobie flachę, miłość szybko przeszła mi. Szkoda mi w zasadzie chłopa, resztki po mnie wali dziś. Tak to wszystko ma już w piździe, pierdolony biały miś. Ja oddałem swą zabawkę, bo zużyła kurwa się. Miścia kurwa mu nie oddam, bo szanuję bydlak się. Tak, tak, to jest wiatr, Miśka sobie w dupę wstać. Morał bajki tej, golec niepotrzebny jej. Tak, tak, to jest wiatr, Miśka sobie w dupę wstać. Morał bajki tej, happy end, kurwa nie. Biały miś, a biały miś, a biały miś, a biały miś. To skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwa dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwia cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwia dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwia cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwia dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwia cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Skurwiel biały miś, daj za chuj na kurwia dziś. Wciągnął jeden raz i na kurwia cały czas. Nie zapłaczę dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. Sexy, the way you move that body. I'm standing here, I'm ready.